कामं क्रोधं च संश्रदाः मामात्मपरदेहेषु तद्विषन्तभ्यसूयताः। अहंगारं बलं दर्पं, अहंकार विद्यमान और अविद्यमान गुणों को लेकर के उनके अंदर भयंकर अहंकार होता है, अभिमान करते अपने आप में अविद्यमान गुणों का अध्यारोप कर लेते और विद्यमान गुणों का तो बखान करने में कोई कसर छोड़ते नहीं, ऐसे उनको अहंकार से कर। अहंकारम बलम दर्पम, बलम बलम क्या है, कहते हैं कि भाई पर को अभिभव करने की सामर्थ्य, दूसरे को दबाने का जो सामर्थ्य उसका नाम बल है। अनेक प्रकार से दबाते हैं ना लोग, कोई जरूरी नहीं कि शरीर से दबाना है, जबान से दबाते, गाली गलों से दबा देते हैं। आजकल के शास्त्रार सभा में ज्यादा यही हो गया है, वैसे दबाने की योग्यता है तो गालियां देना चालू कर दे, अगला क्या करेगा बेचारा, इज्जत कर गए भाग जाएगा, चलो भाई तू ही जीत गया, तू जो कह रहा वही ठीक है, जयराम। तो वो भी एक बल है, वाक बल, मनोबल, काय बल, सब प्रकार के बल जिसके द्वारा जो है अगले को अभिभाव करने का सामर्थ्य, उसका नाम बलम। दर्पम च, दर्प क्या है, जिसके उद्भव होने पर धर्म का अतिक्रमण कर जाता है। दर्प वो चीज है जिसके उत्पत्ति हो जाने से शरीर के अंदर आप धर्म को अतिक्रमण करके अधर्म करना चालू करते, आगे एक लक्षण घमंड आ जाता है, जब वो समझ उसकी खो जाता है वो, और सब अधर्म करना चालू करते, नहीं करने वाली बात को करने लगे, उसका नाम तर्क। क्रोध कामं क्रोधं जानते ही इन दो तो सुप्रसिद्ध कई बार आ चुका संश्रदाः, इनको आश्रित होकर के जीव लोग क्या करते हैं, माम मुझ परमात्मा को जो कि सर्व अंतर्यामी रूपेण उनके खुद के भीतर में भी मैं हूँ और सगल शरीरों में मैं रहता हूँ, ऐसे मुझको अपने शरीर में विद्यमान और अन्यों के शरीर में विद्यमान मुझको प्रद्विषंद प्रकृष्ट रूपण द्वेष करते हुए अभ्यसूय सन्मार्गस्तों के गुणों में को भी सहन न करना, वो अभ्यमर्शन अभ्यसूय असूय क्या है, पर गुणेशु दोष आविष्करण, अभी तक असूया कर रहे हैं, अर्थात सन्मार्ग गामियों को असन्मार्ग गामी घोषित कर देंगे और असन्मार्ग गामी खुद को सन्मार्ग गामी घोषित कर लेते, सौ जो है एक तरीके के लोगों को बिठा दे तो क्या कहेंगे वो, ये कहेंगे हम ही लोग सब सही हैं और बाकी सब पाखंडी हैं, कह देंगे महात्मा में होता क्यों नहीं होता, एक संप्रदाय वाले को बिठाओ सारे को तो क्या कहेंगे वो, बाकी सारे संप्रदाय गलत है, बोलते यथार्थ है यथार्थ एक ही करना नहीं है वहां, तो बस कट्टरता है। तो वो चीज को इन्होंने खंडन किया, ये सबका क्या होता है अगले श्लोक में फल बताएंगे, यहाँ तक उन जीवों का वर्णन किया जिन जीवों के अंदर आसुरी और राक्षसी वृत्तियां होती है, उनका फल अगले श्लोक में आएगा। भाष्य अहंकार अहंकरणम एव अहंकार, कैसा अहंकरणम है वो, किस प्रकार से अहम भाव कर रहा है वो, विद्यमान अविद्यमान गुण आत्मनि अध्यारोपित विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते सो अहंकारो अविद्याख्यः कष्टतमः। भाष्यकार विद्यमान और अविद्यमान गुणों को अपने आत्मा में आरोप करके अपने आप विशिष्ट आत्मा मानता है, अहम इति मन्यते सो अहंकारो अविद्याख्यः, उसको अहंकार अविद्या नामक अहंकार कहते हैं। कष्टतमः जो भी अत्यंत कष्ट रूपा है, सर्व दोषाणाम मूलम सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नांच, केवल सकल दोष का ही मूल नहीं सकल प्रकार के अनर्थ प्रवृत्तियों का भी कारणीभूत है, तथा बलम इसी प्रकार से बल भी है, पराभिभव निमित्तम काम रागान्वितम, पर को अभिभव करने का अगले को हराने का दबाने का जो वृत्ति विशेष है, जो कि या तो कामना से हुई है या तो रागवश हो गया है, काम रागान्वितम पर अभिभव निमित्तम बलम। और दर्पम क्या है, दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति, स्वयं अंतकरण आश्रयो दोष विशेष, कहते हैं जिसके उत्पन्न होने पर दर्प का धर्म का अतिक्रमण करने जाओगे उसका नाम दर्प है, और कहाँ रहता है वो अंतकरण में आश्रित रहने वाला एक दोष विशेष। कामम स्त्री आदि विषयम, कामना क्या है, स्त्री आदि विषय भोग, क्रोधम अनिष्ट विषयम, एतान अन्यांश्च महतो दोषान संश्रिता, अनिष्ट विषय जो है क्रोध होता, लेकिन जितना गिनाया इतना ही नहीं, कहते एतान अन्यांश महतो दोषान, जितना गिनाए तो थोड़े ही हैं, क्योंकि हमेशा ही नियम है आसुरी और राक्षसी वृत्तियों की संख्या अधिक हुआ करती है, दैवी वृत्ति कम। जितने पुराण में आप देख लीजिए, जितने भी उपनिषदों में देख लीजिए, उनकी संख्या क्या बताया गया, दो गुणा तीन गुणा होता है, हमेशा ज्यादा होता है, और दैवी संपद वाले कम होते, उनकी संख्या कम और हमेशा, लेकिन भगवान की कृपा से ही केवल, नहीं तो हमेशा हार तो किसकी हुई है, देवता की, वासरों ने हरा दिया, उनको परास्त कर दिया, दबा दिया पूरे के पूरे, छिप गए बादलों में, ऐसे जाया नौकर बना के रख लिया है राक्षसों ने, इस तरह की भी कहानियां सुनने को मिलेंगे। फिर जब भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो इनकी जीत हो पाती है, नहीं तो इनकी हार सदा, क्योंकि संख्या कम है, अल्पसंख्यक है बेचारे, बहुत संख्यक अपनी जीत में रहते हैं, क्या करे, वहां हमारे भारत की सरकार का संविधान तो चलेगी नहीं, नहीं तो अल्पसंख्यकों की सरकार चलती है, यहाँ तो बहुसंख्यक देखते रह गए बेचारे, न तनखा न नौकरी न कुछ, वहां तो बहुसंख्यक ही चलता है, अल्पसंख्यकों की जीत तब होती जब विशेष रूप भगवान की कृपा हो। वही यहाँ पर देखना है कि कहते हैं ये एक दो नहीं, अन्यांश महतो दोषान संश्रता, अन्य भी महान अनेक दोष विद्यमान है, किंच इतने वे लोग देशों से युक्त होकर चुप रहते, ऐसी बात नहीं, माम च ईश्वरम आत्म परदेहेशु स्वदेहे परदेहेशु च तद बुद्धि कर्म साक्षी भूतम माम, जो अपने शरीर में और अन्य शरीरों में भी तत्त्व बुद्धि और उनके अंदर कृत सकल कर्मों का साक्षी भूत मुझ परमात्मा को प्रद्वेषंदो प्रद्वेष करते हैं, केवल करते ही नहीं करते हुए वे क्या करते हैं, मच्छासनादिवर्तित्वम प्रद्वेष, क्या होगा उस भगवान के अनुशासन का अतिक्रमण करना ही भगवान से प्रद्वेष करना, और क्या करेंगे, भगवान को पकड़ तो सकते है नहीं, ये है वेद विरोधी हो जाना ही भगवान का न मानना, भगवान के साथ द्वेष करना है, मच्छासनातिवर्तित्वम प्रद्वेष तम कुर्वन्तो, ऐसा करते हुए अभ्यसूयकाः सन्मार्गस्थानां गुणेषु असहमानाः, सन्मार्ग में स्थित लोगों के गुणों को देख कर उन्हें सहन नहीं होता, हरेक आश्रम में ऐसे आसुरी और राक्षस बहुत मिलेंगे, असुर राक्षस बहुत रहते हैं, आपको न पढ़ने देंगे, न भजन करने देंगे, न ध्यान करने देंगे, ये सब असुर राक्षस ही है, और है क्या आश्रम में, और लाल पेन रखे हैं, माता बने हुए, क्या किया जाए, काल नेमी है ये सब, खुद जो है त्रिपुंड ला करके भगवान के भक्त का नाटक रचे हुए और आपको भजन करने देंगे नहीं, कदे पढ़ता क्यों है, ये भजन करता क्यों है, ये ध्यान करता क्यों है, इतना देर कमरे बंद क्यों कर रखे बैठा था, अरे भाई तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आपको भी परेशानी, हम कमरे बंद बैठे हैं तो नहीं, आपको भी संसार में आना चाहिए, हमारे जैसे आप आइए लफड़ेबाजी में, यही उसका तात्पर्य है क्या, हम तो संसार चक्कर में जैसे प्रवृत्ति में, आप भी आ जाओ इसी कीचड़ में, तब तो ठीक है बराबर हो गए, निधार सन्मार्ग हो जाएंगे, उन्हें पसंद नहीं, कितने आश्रमों में यह हाल है, अपने साथ में गोहिल मठ इसलिए छोड़ना पड़ गया, बनारस हजारे मिल गए सब राक्षस संख्या ज्यादा, अकेला क्या करूंगे, अब उनकी संख्या के हिसाब से कोठारी भी क्या करेगा बेचारा, कहा कि ठीक है सब एक खा रहे आप जाओ महाराज यहाँ से, हमने कहा ठीक है अब क्या करें, तो पढ़ने तो देंगे ही नहीं, अरे लांटन से पढ़ रहा हूँ रात्रि, 10 बजे लाइट भी नहीं चलाता हूँ नियम के हिसाब से, लांटन से नहीं पढ़ सकते, क्यों पढ़ोगे, सोना पड़ेगा, जबरदस्ती वाली बात है, कमाल कैसी दुनिया है, नहीं 10 बजे पढ़ना भी मना, ये कोई नियम है आश्रम में, लांटन से भी नहीं पढ़ सकते, हद हो गई, छत पर बैठ गया, रोड के ट्यूबलाइट से पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं जग ही नहीं सकते आप, बस सोना पड़ेगा, 9 बजे के बाद सोना है, नियम अमर आश्रम का, हद हो गया ना, छोड़ दे रहा आश्रम, छोड़ देता हूँ क्या करूँ, आश्रम छोड़ के भागा, बहुत बार भी कुछ शैतान वहां से निकल गए तो कोठारी को समझ में आई, तो गलत हो गया हमसे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर जबरदस्ती हमारे दत्तात्रेय मठ में रहा, वहां से हमारा आसन वासन बिस्तरा में पढ़ने गया, पहले मना क्यों आए मेरे से, कहीं मैं नहीं जाता आपके आश्रम में, कल फिर कल नियम बना दो, क्या भरोसा तुम्हारा, कुछ और राक्षस आ जाएंगे उनके हिसाब से कुछ और नियम बनेंगे, फिर कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, हम तो भंडारे में नहीं जाते, हमारे नियम हम नहीं जाएंगे, तुम कहोगे लाइन में सबको पर्ची मिल रही है, तुमको मिले तुमको जाना ही पड़ेगा, यहाँ भोजन नहीं मिलेगी फिर तो दिक्कत होगा, कहते नहीं आपके लिए कोई नियम नहीं लगाऊंगा, आप चिंता मत करो, आप रहो आओ आश्रम में, नहीं हम नहीं आएंगे, हम चलेंगे पढ़ने के लिए, हमारी बोरी बिस्तर उठा नहीं पाएंगे, अब क्या करते मजबूरी, फिर वहां जाके रहना पड़ा, तेन बाद बढ़िया व्यवस्था उसने दी, उसके बाद कभी कोई तंग नहीं कर रहा था, कोटारी पक्ष में आ गया ना। इसलिए वो ठीक है हरित्रेम नमस्कृत तो मणित्रेम ने हरित्रेम नमस्कृत पुजारी भंडारी कोठारी ये तीन हरि है ये प्रसन्न रहेंगे तो सब सही है। तदुक्ति परिभावित इसलिए का उनके वचन भी इतना खतरनाक है उनके समझना मुश्किल होता है। ऐसी टेढ़ी भाषा बोल देंगे आप सीधे भाव में रह जाओगे उठगे जाओगे। तो ये सब क्या है सन्मार्गस्थों को देख करके उनके गुणों में भी दोष आविष्कार का सहन नहीं करना ये सब आसुरी और राक्षसी वृत्ति वालों का काम है। इनको मैं कहां डालूंगा भगवान कहते हैं तारम द्विशद क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपान मेजस्रम अशुभान असुरीश्वेव योनिषु उनका नाम आसुरी योनियों में डाल दूंगा भगवान कहते हैं उनको कुत्ता बिल्ली सुअर बना दूंगा। नीचे टीका में देखा हम क्या करेंगे टीका में कह रहे हैं ऐसे लोग कहा जाएंगे स्व योनि दिया ना इसमें छिपा में कहा करे स्व योनि शुकर योनि चांडा योनिर्वा ऐसे योनियों में फेंक दूंगा। तान द्विषदा क्रूरान इस प्रकार से द्वेष करता हुआ क्रूर लोग जो इस संसार में मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी नराधमान नरों में अधम नर जो है इन लोगों को अजश्रम हमेशा ही मेरा नियम है मेरा अपना अनुशासन है ऐसे लोगों को मैं कहां डालूंगा आसुरीशु एव योनिषु क्षिपामि आसुर योनियों में इनको फेंक दूंगा। ऐसा भगवान भी जो खुद से द्वेष करने वालों को गड़बड़ करते हैं तो भगवान का जो है दोष आ जाएगा अभी भाई अपने को द्वेष करने वालों से घृणा कर रहे हैं उनकी आरती उतारने वालों का पक्ष ले लेते हैं ये तो गड़बड़ महाराज भगवान कहते नहीं नहीं श्रुति क्या कह रही है कपूय चरण कुछ करमाना अत कपूय चरणाभ्यास वही ये कपूयाम योनि मापदेरन स्वयोनिम वा शुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा इति अरे उनके अपने कर्म के अनुसार होता है मैं फेंकता हूँ कदम नहीं हमारे राग द्वेष में उनको डाल देता हूँ अरे उनका अपना कर्म वैसा ही करा उनको देना पड़ता है ड्यूटी क्या करे इसकी जैसी पढ़ाई है अब ये थोड़े आप डीएम को जब कंप्लेंट कर दो महाराज हमको जो है क्यों ऐसे नौकरी दिया आप छोड़ो कुर्सी हमें अपने कुर्सी बिठाओ कहोगे डीएम साहब को वो कहेगा नहीं तुमने दसवीं पढ़ा लिखा नहीं हम कैसे अपनी कुर्सी छोड़ के तुम्हें बिठा देंगे तुम दसवीं पढ़ा है तुम तो चपरासी बने नायक है और चपरासी जाके कहा दे डीएम साहब को हटो आप हम यहाँ बैठेंगे आज से आप वहां खड़े हो जाओ दीवार दरवाजे के सामने देखे से होगा भाई जो जितना पढ़ा लिखा है जिसका हिसाब किताब जैसा वैसे तो नौकरी में बैठे कुर्सी पर बैठेगा वो दरवाजे कुर्सी पर जिसको बैठना उसको वही बैठना पड़ेगा उसे अपना कर्म दस के पास क्या करेगा वही जाएगा और जो आईएएस पास गया हो तो डीएम कुर्सी पर बैठेगा। वैसे कहते हैं इसमें दोष किसी का नहीं है भगवान का नहीं वो कपूय चरणा कुत्सित कर्म करने वाले हैं इसलिए शीघ्र ही क्या होता है उनके किए हुए कुत्सित कर्मों के कारण से स्व योनि कुत्ते की योनि सुअर की योनि चांडाल की योनि इत्यादि योनि को प्राप्त करता है श्रुति है ये श्रुति का मंत्र दिया है टीकाकार ने इस शब्द के लिए आश्रिष्य योनिषि की व्याख्या में लिख रहे हैं टीकाकार ने श्रुति प्रमाण दिया। तो भाष्यकार कहते हैं भाई देखो तान हम सर्वान उन सभी लोगों को जो सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान जो सन्मार्ग के प्रतिपक्ष भूता है साधु द्वेषण पर सन्मार्ग में चलने वालों का द्वेष करने वाले लोगों को द्विशत माम पर मेरे भी द्वेष करने वाला मेरा स्वरूप को मेरा द्वेष करने का मतलब क्या बता चुके हैं मेरे अनुशासन मैंने वेद को स्वीकार करके तद अनुसार आचरण नहीं करने वाले लोग चाहे वो किसी भी वेश में हो किसी भी संप्रदाय का हो किसी धर्म हो वो सब दम्भी कोटि में आ गए वे सबको क्या करूंगा कहे क्रूरान संसारेश्वेव नरक संसरण मार्गेश कैसा मार्ग भी नरक की ओर जाने वाला अनेक मार्ग जो बने हुए हैं उन मार्गों में उनको डाल दिया जाए कौन सी हाईवे में भेजा जाएगा नरक वाला हाईवे में भेज दिया जाएगा। हाँ पुलिस बने हुए भगवान की ओर बस राइट लेफ्ट करते रहे हाथ करते रहे जैसे इनको देखेगा इन गाड़ियों को उधर कर देगा जैसे होता है मुख्यमंत्री की गाड़ी आ रही तो इधर जाएगी और बाकी गाड़ी बाहर जाएगी नहीं जाएगी सीट आया तो उसकी गाड़ी भी अंदर वीआईपी गाड़ी हो बाकी गाड़ी बाहर कर देंगे नहीं वो ट्रैफिक पुलिस वाले जब खड़े हुए तो वैसे ही भगवान भी ट्रैफिक पुलिस जैसे वो क्या करेगा वो देखेगा आपके चेहरा देखे तो समझ लेगा वीआईपी है कि नॉन वीआईपी है सीएमए पीएमए की क्या है ये क्या महापापी चांडाल के लायक है उसको वैसे ही उसको कर देगा इधर को नरक के हाईवे है यहाँ जाओ और उसको उधर करे जाओ उधर स्वर्ग के हाईवे में जाओ और कुछ को कहेगा नहीं नहीं वापस गो बैक वापस चले जाओ भाई तुम वही मनुष्य लोक में जाने लायक वापस मनुष्य बनोगे तुम तो बस उसका काम इतना ही है, इसलिए वो कोई दोष उसके आरोप नहीं कर सकते आप। इसे कहते हैं कि भाई नरक संसरण मार्गेशो, किनको? इन क्रूरों को अर्थात नराधमों को, अधर्म दोषवत्ता। क्यों? हेतु दे देखो, अधर्म रूपी दोष वाले होने से। छिपामी प्रक्षिपामी, मैं इनको फेंक दूंगा, प्रक्षिप्त रूप में डाल दूंगा, उस रास्तों में डाल दूंगा। क्यों? कब? कहते अजय सर संततम, ये नहीं कि एक दो कभी कभी ऐसे कर देता हूँ, ऐसे हमेशा हमारे एक ही ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है सबका, जो है ट्रैफिक पुलिस वाली ड्यूटी हम करते रहते हैं। अशुभान अशुभ कर्म कारी, क्यों? ये सब अशुभ कर्म कारी है, इसलिए आसुरीशे क्रूर कर्म प्रयास, जिसमें क्रूर कर्म होता है, काटो छाटो चिल्लाते भो भो करते रहेगा, क्या करे, गली में खड़ा होकर के भो भो करते रहेगा कुत्ता बन। इसलिए कहते हैं आसुरीशु योनिषु क्रूर कर्म प्रयासु व्याघ्र सिंहादि योनिषु, भाष्यकार ने स्पष्ट कह दिया, उसी श्रुति के आधार पर कह दिया, शिवा मित्यनेन संबंधः इन योनियों में डाल दिया जाएगा। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्तैव कौन्तेय ततो यान्त्यदमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त किए वे लोग, जन्मनि जन्मनि मूढ़ा, ये मूढ़ जो है ना जन्म प्रति जन्म में क्या करते हैं, अविवेकी होने के नाते प्रति जन्म तमो बहुल कर्मों में फिर बारंबार जाते रहते हैं। अधो गच्छन्ती यान्ति अधमा में, अधो गच्छन्ती अधो मार्ग में ही जाते रहते, अधम गति कोई माम प्राप्त, मुझे प्राप्त किए बिना वे सब अधो गति को प्राप्त करते हैं, और जो मेरे शरण में आ जाते हैं फिर मुझे प्राप्त करते हैं, तो अधो गति नहीं होगी, उनकी ऊर्ध गति होगी। यथा तन माता कुंती, ये तुम्हारी माता क्या है, मेरे शरण में सदा रही है, इसलिए उसको मेरा ही रूप प्राप्त हुआ, मेरा ही जो है उसको सब कुछ प्राप्त है, उसी प्रकार तुम भी अपनी माँ कुंती के समान मेरे शरण में आओगे, ऊपर की ओर जाओगे, और मेरे शरण से नहीं होगे, मुझे प्राप्त नहीं करोगे, जैसे कुंती का विरोधी सबका क्या हाल हुआ, वही तुम्हारा भी हो जाएगा, अधो गति को प्राप्त कर जाओगे। इसीलिए माम प्राप्त कौंते संबोधन दिया, हे कौंते ततो यान्ति अधमाम गतिम। आसुरीं योनिमापन्ना प्रतिपन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त किए कौन लोग, मूढ़ा का प्राप्त किए, जन्मनि जन्मनि अपने पाप करने से हर जन्म को ही प्राप्त किए जा रहे हैं, अविवेकिना विवेक का भाव से प्रत्येक जन बारंबार वही होता है। भगवान का अवकाश देते देखो, मनुष्य में जन्म में भी, मनुष्य में भी तो ना आसुरी मनुष्य, इसलिए देते हैं ताकि उसको अवसर मिल जाए वो सुधरने की, पंच सकार की अवस्था सभी को देते भगवान, पहले समझो फिर संभलो, संभालना पड़ेगा ना, समझेगा ना संभलेगा कैसे, वो समझना तो पड़ेगा तब उसको संभाल लेगा, जब संभाल लेगा वो फिर धीरे धीरे सुधरेगा, है कि नहीं तो सुधरेगा कैसे, जब तक अपने आप को संभलेगा नहीं तो वो सुधर नहीं सकता, धीरे धीरे समझो संभलो सुधरो फिर क्या करेगा, साधना करेगा तो सुधरेगा, निश्चय कर ले संकल्प कर लिया, मेरे को आज ऐसा नहीं करना है, यही सुधरना है, फिर क्या करेगा, फिर वो साधना करेगा, और साधना भी करेगा कैसे, उसके लिए उसको सावधानी की जरूरत है, आगे हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, यदि सावधान नहीं रहेगा फिर कब बिगड़ जाएगा, सुधरा यदि सावधानी खो लिया फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए कहते साधक वो है, मुक्ष वो है जो इन पांच सकारों को लेके चलता है, पहले समझता है शास्त्रों से, लोक व्यवहार से, स्वयं के कर्म फल भूत प्राप्त जन्मारी और व्यवस्था जिसमें रह रहा है वो सारी चीजों को समाज आदि से परीक्षा लोग काम करके समझेगा, इस चीज को समझ के बाद संभलेगा, संभले के बाद सुधरेगा, सुधरे के बाद सावधानी को अपनाएगा, सावधानी जो अपनाएगा वही साधना करके सफल हो जाएगा, नहीं तो सफल नहीं हो सकता, और छठे सकार को बोलने की जरूरत नहीं, वो सफल अपने आप हो जाएगा, ये पांच सकार को अपनाना पड़ता है। एक चूर्ण बनाया पंच सकार चूर्ण, आयुर्वेद में एक पंच सकार चूर्ण भी है, जिसको पेट की सो बीमारी पंच सकार चूर्ण खाओ सब भाग जाता है, गैस जितने परेशानी है सोच नहीं होता, ये नहीं होता, तो पंच सकार चूर्ण, तो हमने सोचा आयुर्वेद में पंच सकार चूर्ण क्यों कहा, उसके सभी का सकार से नाम, जो जो जड़ी बूटी से डाली गई है तो सह से नाम, मैं कह इसका पीछे कोई रहस्य, इन्होंने कहां से लाया आयुर्वेद वाले, बिना वेदांत में रहेगा कहां जा सकता है, वेदांत में जरूर कहीं ना कहीं पांच सकार है, तो विवेचन करे तो यही पांच सकार निकलता है। अब ये पांच जहां पर वो सफल है, वो स्वस्थ बोलते हैं और हम सफल बोलते हैं, बस इतना जितने पंच सकार चूर्ण खाया वो स्वस्थ हो गया, इधर जो पंच सकारों को अपनाया वो सफल हो जाएगा। तो यही को यहाँ पर बता रहे थे कि देखो इन्हीं बातों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि वो क्या होता है। जन्म जन्म ने अविवेक न प्रति जन्म तमो बहुलाशु एव योनिशु, तमो गुण बहुड़े जिसमें ऐसे योनियों में जायमाना जाता हुआ अधो गच्छन्तो मूढ़ाहा, नीचे की ओर बारंबार और चले जाएंगे मूढ़, यदि संभलेंगे नहीं, समझे करके संभलते नहीं है वो, फिर तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, और अधोगति और अधोगति, अनेक बार धीरे धीरे धीरे है ना, एक बार ब्राह्मण भगवान बना देता है इस सूर्य घर तो क्या करेगा अगले बार, कह गए तो कितने जन्म ब्राह्मण का दिया फिर भी इसकी अक्ल नहीं सुधर रही है, अब भी ये दारूबाज बना हुआ है तो ठीक है इसको क्षत्रिय बना दो, भगवान क्षत्रिय बना के अवसर देगा, तभी मनुष्य नहीं तो दिया, तब भी नहीं मानते चलो बनिया बना दो, दान पुण्य करेगा कोई ना कोई महात्मा फंसाएगा इसको, नहीं इस बार दान पुण्य कर जाए तो कल्याण हो जाए, अंतकरण पवित्र हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं मानेगा, तब भी कंजूस कर देगा वो, मैं चल तू शूद्र ही बन जा ना करना ही सीख तू, वो भी नहीं करेगा तो जा फिर पशुवादी होने में डाल दे, इसमें अधमाम गतिम अधो गच्छन्द मूढ़ा माम ईश्वर मत प्राप्त अनासाध्य, मुझे ईश्वर को प्राप्त किए बिना मैंने आश्रित किए बिना, प्राप्त क्या करना है अनासाध्य, मैंने आश्रित किए बिना ही हे कौन्तेय तथा तस्माद भी अंत्यद माम निकृष्ट तमाम गतिम, जो आप प्राप्त है उससे भी निकृष्ट, उससे भी निकृष्ट करके वह निकृष्टतम गति को प्राप्त कर जाएगा। माम प्राप्त भी नमत प्राप्त काचित भी आशंका थी, और मेरे प्राप्ति में इन लोग कहीं न कहीं से किसी प्रकार मेरे को प्राप्त कर जाएंगे, ऐसी कभी आशंका न करें, ये लोग मेरे को प्राप्त किसी भी रूप से कर ही नहीं, ये सब दुर्योधन आदि से भी घटिया लोग जिस प्रकार के हैं, वो लोग तो खैर भगवान से द्वेष के भगवान को प्राप्त कर गए, ये तो भगवान से द्वेष सीधे नहीं कर रहे ना, और आप उसे एक जीव दूसरे जीव से लड़ रहा बेचारा द्वेष कर, एक उपाधि दूसरे उपाय से द्वेष करने का नतीजा ये होता है और अधम गति को प्राप्त हो जाता है। आप भगवान से द्वेष कर जाइए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, आप भगवान से तो भगवान से लड़ो रोज, भगवान को गाली दो सो, भगवान को तुम कैसे आदमी हो, हम साधु बने भजन किए सब कर रहे तो भंडारा पर्ची भी नहीं देता, तुम कैसे आदमी है, उससे लड़ो, आप उसी से लड़ो डायरेक्ट, तब जाकर के जो है कुछ जो काम आपका हो जाएगा, कोतवालों से फिट बिठाए गए तो नरक में चला जाए, वो अधम गति को प्राप्त, सब प्रकार से द्वेष से प्रेम से हर तरह से बताया ना, अज्ञान पूर्वक नाम लिया तब भी अजामिला को पाप क्या नहीं थे, दृष्टांत अनेक मिलते हैं, तो अनेक प्रक्रिया है भगवत प्राप्ति का, लेकिन उनमें से किसी भी प्रक्रिया को प्राप्त करने की आशंका आप न करें, किनको इन लोगों के प्राप्त, ये लोग जो है उनमें से किसी को टीम में आएंगे ऐसी कभी आप आशंका न करें। माम प्राप्त क्यों कहना पड़ा, क्योंकि मत प्राप्त काचित अपि आशंका नास्ति, अतो मच्छिष्ट साधु मार्गम अप्राप्त, इसका तात्पर्य समझा ये लोग मेरे द्वारा अनुशासन रूपेण प्रसिद्ध के वैदिक वैदिक सनातन धर्म के मार्ग में प्राप्त है, मच्छिष्ट मैंने मेरे उपदेश मेरे जो उपदिष्ट जो वेदादि सनातन मार्ग है उस मार्ग को भी बिना प्राप्त किए ही है और उत्तर उत्तर अधम गति को ही प्राप्त कर जाएंगे, अवसर देते हैं भगवान। देखो आप विभिन्न संप्रदायों में जन्म ले रहे हो, शरीर जो जन्म मिला अलग अलग संप्रदाय वाले के माता पिता घर में जन्म मिला कि नहीं मिला, कौन किस संप्रदाय वाला घर में पैदा हो रखा है, कहाँ पैदा हो रखा है, लेकिन भगवान की कृपा होती है यदि आप समझ पाओगे कुछ, भाई हमें किसी कुएं का मेढक बने रहना है या इस बंधन से ऊपर उठना है, थोड़ा सोचेगा समझेगा तो उस संप्रदाय से उठेगा वो, नहीं तो कहेगा हम वेदांत सुनेंगे नहीं, वेदांत सुनना पाप है, ऐसे लोग शिव शब्द बोलना पाप है, वो ह्यू बोलेंगे, बताओ क्या आदमी है, ऐसे उनको क्या करोगे आप, ठीक नहीं, ये तो जो समझेगा और संभल कर सुधरने की चेष्टा की प्रक्रिया में जो आ जाता है उन लोगों का अवसर मिलता है कि भाई सुन लो आप वेदांत सनातन धर्म की प्रक्रिया को सुनो समझो, समझने का अवसर उन्हें मिल सकती है बाकी को नहीं मिलता, और समझ कर फिर संभलेगा नहीं फिर भी उसी कट्टरता में जाएगा, वो अधम गति को प्राप्त करेगा, भाई अवसर दिया समझने को और समझ भी गया ये सब ठीक नहीं है फिर उसी कट्टरता में रहेगा तो उचित नहीं, ये जान लिया एक कुएं का पानी ठीक नहीं, फिर भी इस कुएं का पानी पिए जाओ, उसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। मालूम हो जाए इसमें जहर है, फिर भी उसको खाया जा रहा है, मरेगा और क्या होगा। उसी प्रकार ठीक है, लोक व्यवहार के लिए जिस संप्रदाय में दीक्षा ले लिया गया है उस संप्रदाय को निभाते रहो। इसलिए शास्त्रकार ने ये विरोध नहीं किया, विद्वान का सब कथन क्या कि अंत शाप्त भविष्य व्यवहार है वैष्णवदाचरे, सारे संप्रदाय को घुसा दिए एक के अंदर, एक में सर्व संप्रदाय डाल दिया ना, अंत शाप्त सारे शक्ति के उपासक को ले लिया, अंदर से शाप्त रहो अरे माया की पुजारी, तो माया से बचा है ना, माया को प्रार्थना कर हे माया तो कृपा कर, माया पंचकम इसलिए आचार्य शंकर भी लिखे हैं, नहीं तो माया नाराज नाराज हो जाए सारा बिगाड़ देगी काम, हे माया को खुश करना पड़ता है, लौकिक दृष्टिकोण में सब है ही है। अंत शाप्त बाहर से भविष्य जितने विषय संप्रदाय वाले सबको ले लिया ना, तुम बाहर से वैसे ही बने रहो भाई, व्यवहार है वैष्णव आचरे, मुख्य तीनों आगे की नहीं आगे और कौन रहेगा। क्योंकि सूर्य नारायण क्या है, पांच संप्रदाय है ना, सनातन धर्म के पंच संप्रदाय है, सनातन धर्म के अनुसार पांच ही संप्रदाय स्वीकृत है, पंच देव उपासना, पांच देव रखते है ना, शिव जी है, सूर्य है, सूर्य क्या है वो भी नारायण ही है, वो विष्णु कोटि में आ गया, और गणेश जी क्या है शिव का चेला है तो शिव कोटि में वो भी आ गया ना, तो तीन ही तो रह गए, इसीलिए पांच कहां रह गए, तीन ही हो गए। कहने के लिए व्यवहार में पंच देव देव उपासना मानते हैं, शिव जी हो गया, अरे विष्णु हो गया, यानी सूर्य नारायण को कहता है, को विष्णु कहता है, और इधर जो है आपका गणेश जी हो गए, इधर देवी जी हो गई, और उधर जो है आप पंच ही लिया है, इन्हीं पंच देव को विचार करके देखो तो तीन ही देव हो जाते हैं, शक्ति शिव विष्णु, बस उसको तुम सूर्य नारायण नाम रख लो चाहे विष्णु रख लो चाहे कुछ भी नाम, राम को कृष्ण को सब एक ही है, वो इधर शिव को रुद्र को आयुर्बुद्ध कहो गए जितने भी नाम ले लो वो सब एक ही है। तो गणेश और दोनों शरीर में आ गए, सूर्य और विष्णु दोनों एक हो गए, अजय तीन ही रह गया, उन्हीं तीनों को ले उन्होंने कह दिया, सर्व संप्रदाय को लीन कर दिया, प्रत्येक के अंदर सभी संप्रदाय आ गए। विवाद कहा रहेगा, हमारा तुम्हारा संप्रदाय अलग कहाँ हुए, अलग कहाँ हुए, कोई दो संप्रदाय अभी में सारे संप्रदाय, विवेकी के लिए बताया इसी प्रकार से विद्वान का आचरण होना चाहिए, विद्वान को कैसे रहना उसकी रक्षा, और जो अविद्वान है वो एक ही को पकड़ लेगा, हम सहमे विष्णु का नाम लेना पाप है बोलेगा, हम वैष्णव है तो शिव का नाम लेना पाप है, हम शांत है ना शिव ने विष्णु दोनों को किनारा कर दिया, वो सब अविवेकियों का काम है, एक को लेना दो को पकड़ना सब अविवेकियों का काम चलता है, विद्वान का लक्षण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो वे लोग मत्सिष्ट साधु मार्ग का जब प्राप्ति ही नहीं कर सकते, मच्छिष्ट माने मेरे द्रौपदी जो वैदिक सनातन धर्म का मार्ग है इस मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, सर्वस्य आसुरी संपद संक्षेप मुच्यते, अगला श्लोक जो है जितनी भी आसुरी संपत्ति है सैकड़ों है, पहले बोल चुके हैं कितना गिनाया जा रहा है, कमी है बहुत है, महदत दोष आकार है अनंत दोष है, लेकिन फिर भी उनको संक्षेप में कहना चाहे तो तीन में सारा का सारा अंतवा हो जाएगा। संक्षेप मुच्यते यस्मिन् त्रिविधे सर्वे आसुरी संपद भेदो अनंतो भी अंतर्भव, यदि भी समस्त आसुरी संपद भेद कितने अनंत होने पर भी अनंतो भी त्रिविधे एव अंतर्भव, तीन प्रकार जो गिने जा रहे हैं अगले श्लोक में इसमें सारे के सारे चीजों का अंतर्भाव हो जाता है। यत् परिहारेण परिवृतश्च भवति, अरे तीन का परिहार कर लिया तो सब परिहार हो जाए, कि जड़ को अपने उखाड़ दिया तो सर गया, यही तीन है गिने गए समस्त दोष और न गिने गए समस्त दोषों का भी कारण है, ये तीन से जो बच गया वो सभी दोषों से बच गया। काम काम तीन यन मूलम सर्वस्य नृत्य तदेतुचित है, जो मूल है समस्त अनर्थों का उन तीन का वर्णन करने जा रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्वयं त्यजेत्, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, नरक के प्रति ये तीन द्वार है, आत्मनः नाशनम जो कि स्वयं का नाश करने वाले तीन द्वार है, काम क्रोध और लोभ तस्मादेतत्त्वयं त्यजेत्, इतने तीन को त्याग, अरे तीन में से किसी को भी त्याग नहीं पा कर पाती, महात्मा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए इन तीन में से किसी को भी त्याग नहीं कर पाती। विभिन्न अवसरों में देखने को मिलता है कामनाएं तो इनके अंदर भरी पड़ी रहती है, ऐसे महात्मा एक दिन पर्ची नहीं मिला तो छट पड़ाते, क्या हो गया आज दुनिया में, वो कहते हैं साफ नहीं, अब क्या हरे रंग वगैरह नहीं है, वो साफ बोलते हैं कि भाई आज दुनिया में क्या हो गया, सारे सेठ कहाँ भग गए, एक भंडारा नहीं कहीं ऋषिकेश के अंदर, हद हो गई, अरे कहीं तो होता, चलो मेरे को नहीं मिलता, कहीं होता तो कहीं नहीं, सारे अंदर कहीं होता तो मानो मत हम लिंक लगा ही देते वहां, ऐसे भी इतनी कामना अंदर है। और क्रोध तो क्या कहना है, हर जगह दिखाई दे रहा है, और लोभ भी तो है ईश्वर, जितना भी मिले संतुष्टि तो किसी को नहीं है ना, इसलिए कहते हैं कि इन तीनों को ही त्यागना पड़ेगा, जो त्यागेगा वही महान है, काम क्रोध स्था लोभ भाषिका त्रिविधम त्रिप्रकार नरक द्वारम, नरक से प्राप्त इदम द्वार, नरक की प्राप्ति के लिए यही सबसे बढ़िया दरवाजा है, नाशनम आत्मा है द्वारम प्रविशन नेव, जिस द्वार में प्रवेश करते ही उसका नाश हो जाएगा, नश्यति यद्वारम प्रविशन नेव नश्यति आत्मा, कस्मैचित पुरुषार्थ योग्यो न भवति, किसी भी प्रकार की पुरुषार्थ के योग्य नहीं रह जाता है वो ये द्वार, इत्येतदुच्यते है, उस द्वार को कथन किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम द्वार कर दिया, जिसे प्रवेश करने के बाद आप धर्म के योग्य ही नहीं रह जाते हैं, सारा धर्म धरी रह गया किनारे, यदि आप काम क्रोध लोभ इनसे विशिष्ट है तो, यथा कहते हैं द्वारम नाशनम आत्मेति किंत काम क्रोध तथा लोभ तस्मादिति, काम क्रोध लोभ द्वारम नाशनम आत्मा, जिसलिए ये जो द्वार है ये आत्मा का नाश करने वाला है, अर्थात जीव के अपने स्वरूप को नरक की ओर जाने से रोकने वाला है, इसलिए कामादि कामादि इन तीन को त्याग देना चाहिए, त्याग स्थितियम त्याग का स्थिति करने के लिए भी है समझो, क्योंकि पहले बोल जो त्याग शांति अनंतरम, पहले बोल चुके त्याग यानी अमृत तो मानस हो, श्रुति भी कहती है, इसे त्याग की स्तुति करने के लिए कह दिया, इन चीजों को जो त्यागेगा वही उस त्याग की महिमा को प्राप्त करेगा, हे तेरे मुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्त्री नर आचरत्यात्म श्रेय तथो याति पराम गतिम, जो व्यक्ति इन तीनों से, तीन जो तम का द्वार है नरक के द्वारे, तमो द्वार त्रिवी एत ही यो नर अभिमुक्त, जो नर विमुक्त हो जाए स आत्मन श्रेय आचरती, वह अपने कल्याण के योग्य आचरण करता है, ततो याति पराम गतिम, उसी कारण से वह उस परागत परम गति को श्रेष्ठ गति को अपने मोक्ष रूपी गति को ही प्राप्त कर लेता है, ए तेरे मुक्त कौन्तेय, यहाँ भी कौन्तेय कहता है, क्योंकि सबसे क्यों स्वभाव स्त्री के स्वभाव में तीनों तो और आसान है, काम क्रोध लोभ, पुरुष फिर भी कुछ कम है, स्त्री में और ज्यादा हो, कामराम के बारे में तो पूछो ही मत, काम का अवतार है कहा जा सकता है स्त्री को, है नहीं काम का ही अवतार है, इसलिए पुरुष को भी वो कामना की ओर खींच देता है, पुरुष को भी आकर्षित कर देता है कामना की, काम का अवतार है, और क्रोध तो पता नहीं चलता है उसकी, तो देवी का रूप तो भगवान ही जाने, कब नाराज हो जाए, कब क्या ड्रामा कर दे, कोई भरोसा नहीं, एक बार सुना है था हमने, आप नई बहू आई घर में, उसने क्या करी थी बताया था, वो गई फाड़ फोड़ एकदम बाहर चली गई, कहीं बाहर जाने के जैसे, और फाड़ फोड़ के पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखा करके आ गई, मेरे ससुराल मेरे को पीठ फाट दिए, देखो सारा कपड़ा फट गया, खून खान में निकाल दी, दो जो फाड़ करके चीर करके, और ससुराल वाले के पास पुलिस आई, वो भी आ गई पुलिस के साथ, अच्छा नहीं हमें कुछ पता ही नहीं है ये क्या किया तुमने, नहीं हमने मारा ना पीटा ना कुछ, अब बेचारे को ले गए पुलिस में बंद कर दिया, फिर उस पुलिस को पहले बढ़ा दिया था इसने, इसे उनके ले गए फिर शाम को छोड़ दिया, कोई केस उस नहीं हुआ, उसे बता दी थी पहले मैंने ये सब नाटक रचा हुआ है जान के किया हुआ है, और ससुर ने पूछा सभी ने बैठ के पूछा तुमने ऐसे क्यों किया, इसे क्या और दहेज आप ना मांगे, और आप दहेज न मांग पाए सिर्फ पहले भूमिका बांध, क्या औरत है जान सकती उसके चाल को नाटक को, कोई नहीं जान सकता, अपार महिमा है इसकी, इसीलिए कहते हैं कि देखो ये काम क्रोध और लोभ इससे जो मुक्त हो गया इसे अकाउंट समझ नहीं आप, इसलिए दिया जान करके आचरते आत्म श्रेय, वो क्या करता है अपने आश्रय का आचरण करता है, भाष्यकार कहते तेरे मुक्त कौन्ते तमो द्वार ही तमसो नरकस्य दुख महात्मक द्वारा काम आ गया, तम क्या है नरक है दुख महात्मक है, उसके द्वार के सुदृष्ट कौन है वो काम क्रोध लोभ है, तैरे तैर त्रिवीर विमुक्त न रहा, इन तीनों से विमुक्त जो नर है आचरित अनुतिष्ठति वह निश्चित रूप से अनुष्ठान कर लेगा। क्या अनुष्ठान करेगा? किम आत्मना श्रेय यत प्रतिबद्ध पूर्वम न चरती तद अपगमाद आचरण, जिस तमोगुण से प्रतिबद्ध होकर पहले अब तक आचरण नहीं करता था, अब वो तमोगुण और रजोगुण का हट जाने से सत्व गुण का प्रदान होने से वह आचरण करने लगता है। आचरणात तार्श आचरण करने के कारण से याति पराम गति मोक्षम अपीति और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, इसी श्लोक के ऊपर आगे पूरी सत्रहवीं अध्याय चलना है, पूरा का पूरा सत्रहवां अध्याय मुख्य रूप में इसी के आधार पर, इसी श्लोक के आधार पर। जो शास्त्र विधि को त्याग देता है, बड़ा श्रद्धालु तो है, श्रद्धा है, किंतु शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं और विधि के खिलाफ चल रहा, कर रहा है पूजा पाठ सब कर रहा है, विधि विधान से करता नहीं क्योंकि उसमें शास्त्र की विधियों का ज्ञान ही नहीं। इसलिए एक तरह से ज्ञानाभावत शास्त्र विधि को त्याग दिया समझो। शास्त्र विधि को त्याग करके काम कारता यह वर्तते न स सिद्धिम अवाप्नोति, स सिद्धिम न अवाप्नोति, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, न सुख को प्राप्त करेगा, न तो उसके लिए कोई प्रकृष्ट गति ही प्राप्त हो सकती है। भाष्यकार करते हैं सर्वस्य हितस्य आसुरी संपत् परिवर्जनस्य श्रेय आचरण से शास्त्रम कारणम शास्त्र प्रमाणात उभयम शक्यम कर्तुम नान्यथा। सर्वस्य हितस्य आसुरी संपत्, यह संपूर्ण जो आसुरी संपत्ति पूर्व तक वर्णन किया 31वीं तारीखा तक श्लोक 21वीं श्लोक तक, वह संपूर्ण आसुरी संपत्ति को परिवर्जन से श्रेय आचरण से, उनको परित्याग करने पर ही श्रेय का आचरण होता है। ये 22वीं श्लोक में आपने देखा, ए तेरे मुक्ता कौनते तमोदार इत्यादि आचर दिया आपने श्रेय तथोयाति पराम गति में कहा है। कहते क्या है वो? शास्त्रम कारणम, श्रेय आचरण के प्रति कारण कौन है? शास्त्र ही कारण है। शास्त्र प्रमाणात उभयम् शक्यम्, इस शास्त्र प्रमाण से ही दोनों ही बात संभव है, त्यागना भी और ग्रहण करना। ग्रहण त्याग, कर्तव्य को ग्रहण करना और कर्तव्य को त्यागना, इन दोनों का ज्ञान शास्त्र से ही प्राप्त हो सकता है। शास्त्र ही एकमात्र से प्रमाण होता है उभयम् शक्यम् कर्तुम् नान्यथा, और अन्य कोई रास्ता। अतो इसलिए कहा जा रहा है यह शास्त्र विधि मुत्सृज, यह शास्त्र विधि ने शास्त्र मैंने कारण वेद, ये नहीं की आजकल के बने हुए अपने अपने अलग अलग शास्त्र बना रखे हैं दुनिया भर के, है कि नहीं? कोई कहता हम अपने बीचक के हिसाब से चलेंगे, कोई कहता हम गुरु ग्रंथ के हिसाब से चलेंगे, कोई कुछ लेके बैठा हुआ है। और उन ग्रंथों के आधार पर जो की वेद के कहा हुआ समस्त बातों का उसमें से कुछ हिस्सा को लेकर के लिखा हुआ है, जितने भी लिखे हुए ग्रंथ है वे सभी ग्रंथों में क्या है संपूर्ण वेद रहेगा क्या? असंभव है। वेदों में कथित तत्वों का कुछ सार मात्र लेकर जो उन्होंने लिखा हुआ है, और वेद की एक शाखा के समान, वेद रूपी वृक्ष का एक शाखा के समान है, और शाखा को ही अपने वृक्ष समझ लिया, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। शाखा को वृक्ष समझ लेना यही परिपूर्ण शास्त्र, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, ऐसा चल देते हैं और इसमें कट्टरता में आ जाते हैं। इसलिए इन साहब को क्या कहा जाएगा? वास्तविक वेद रूपी शास्त्र को त्यागने वाले हैं। इनके पास श्रद्धा वगैरह है, विस्तार जब करेंगे आपको मालूम होगा अगले अध्याय में। शास्त्र वेद तस्य विधिम कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान कारणम विधि प्रषेदाख्यम, कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान के कारण जो विधि और प्रषेद नाम से जो प्रसिद्ध वेद है उसको सृज्य त्याग करके वर्तते काम कार प्रयुक्त सन, कामरा से प्रयुक्त करके वे लोग ऐसा करते जाते हैं। न सो सिद्धि पुरुषार्थ योग्यता प्रवती, तो पुरुषार्थ की योग्यता को वे प्राप्त कभी नहीं कर सकते है। नाप्यस्मिन लोके सुखम, और इस लोक में भी किसी प्रकार के विशेष सुख प्राप्ति हो ऐसी बात भी नहीं। ना भी पराम प्रकृष्टाम गति स्वर्गम मोक्षम, प्रकृष्ट गति पूता जो स्वर्ग हो चाहे मोक्षात्मक गति भी वे प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसलिए अरे अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं दे कार्य कार्य व्यवस्थितौ जाता शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारसि, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं दे, इसलिए मान लो कि शास्त्र ही प्रमाण है तुम्हारे लिए। किस विषय में? कार्य कार्य व्यवस्थितौ, कार्य और अकार्य की व्यवस्था प्रदान करने में वेद ही एकमात्र प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। ज्ञाता शास्त्र विधानोक्तम, और इसलिए शास्त्र में कथित विधियों को जान करके ही कर्म कर्तुम यारसी, इस लोक में इस कर्म भूमि में स्थित होकर के कर्माधिकारी होकर के तुम कर्म करने योग्य बन जाओगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ज्ञान साधनम थे, ज्ञान का साधन आपके प्रमाण देना क्या बात पड़ी है, ज्ञान का साधनत्व न एकमात्र शास्त्रीय आपके लिए प्रमाण होगा। तेमने तब किस विषय में कार्य बार व्यवस्थित कर्तव्य कर्तव्य व्यवस्था इदम मत कर्तव्य इधम न, इस प्रकार व्यवस्था प्रदान करने में ज्ञात हो ज्ञाता बुद्धा शास्त्र विधानोक्तम विधि विधानम। इसलिए जान करके, किसे जान करके, शास्त्र विधान को जान करके, विधि क्या विधानम इति विधि शास्त्र विधान से शास्त्र विधानम, शास्त्र के द्वारा वेद के द्वारा जो विधिया कर्तव्यों का प्रतिपादन किया गया उनको जान करके, न कुर्यादित्यम लक्षणम, कुर्याद न कुर्या इस प्रकार का विधान, शास्त्र विधान क्या है वही बताए, शास्त्र विधानम उसका अभिनय कर रहे, इदम कुर्यात इदम न कुर्यात इस प्रकार का कथन का नाम ही शास्त्र विधान है।